povești americane de Frank Baum. Traducerea și dramatizarea Sanda Socoliuc. Regia artistică Toma Enache. Mandarinul și fluturele de Frank Baum. Nu-mi place. Nimic nu-mi place în ținutul ăsta. Totul este groaznic în Shanghai. Sunt un nobil, un mandarin neînțeles. Sărmanul de mine. Oamenii spun că eu sunt nesuferit, că sunt încruntat și dușmanos și că nimic nu-mi place. Eu sunt vinovat? Păi cum să-mi placă băieței care se strâmbă la mine și mă mai muțăresc? Îi iau eu la goană când se opresc pe lângă casa mea. Fetițele, nici ele nu sunt mai vreze. Vorbesc între ele, își dau coate și râd. De cine râd? De mine, bineînțeles. Și atunci, eu ce fac? Țip! Țip la ele pe stradă! Toți copiii sunt obraznici, toți copiii sunt urâți, toți copiii sunt enervanți, la culme! Cine ești, omule? Sunt trimisul împăratului, domnule mandarin. Omule, am crezut că sunt copiii răi de prin vecini. Copiii nu sunt niciodată pe de-a întregul rei, domnule mandarin. Mă rog, n-o să-l contrazic eu pe trimisul marelui nostru împărat. Trimisule, ai venit cumva să mă chem la curte? Nu. Nu. Nici vorba. Dimpotrivă. Dimpotrivă? Cum adică? Ți s-a dus vestea până la hotarele împărăției. Mă bucur. Marele împărat a aflat că ești certăreț, că ești cea mai antipatică persoană din ținut. A aflat că ai un prost renume în Shanghai, că ești veșnic nemulțumit, cu, dar și fără motiv. Vecinii te-au reclamat de nenumărate ori la curte. M-au reclamat? Vecinii? Mai bine îi reclamam eu pe ei și pe copiii lor obraznici. Pe scurt, împăratul îți poruncește să pleci din China. Să plec din China? Bine, dar unde să mă duc? Să te duci în America, să emigrezi. Ai înțeles mesajul marelui nostru împărat? Am înțeles și mă supun. Așa să faci. Da, așa o să fac. La revedere. A plecat. A plecat. Ce păcat că ideea asta nu mi-a venit mie. America. America este țara la care visează oricare chinez respectabil. Sunt bucuros. Am izbutit să fur de la vrăjitorul Hao Tsai marea carte de vrăji la care râvnesc de o viață. Mi-am luat toți bănuții adunați pentru zile negre. Călătoria cu vaporul a fost ușoară. Vorba aceea, cine schimbă locul, schimbă norocul. Adio, copii nesuferiți și prost crescuți. Adio, strâmbături și maimuțăreli. M-am stabilit aici, în orășelul ăsta de pe coasta de vest a Americii. Mi-am deschis o spălătorie de rufe. N-am nimic de împărțit cu nimeni. Oamenii din zonă sunt drăguți. Chiar și chinezii îmi aduc la spălat și călcat rufele lor. După cum am văzut, aici e moda de a plăti cu hârtii valabile la bancă. Ele se numesc cecuri. Sunt bune și cecurile pentru nobila mea muncă. Plecăciune, domnule mandarin. Plecăciune, bine ai venit, domnule chinez. Dar de unde știi că sunt un mandarin adevărat? Păi, după nasturele roșu de la pălărie. Ah. Nu e în semnul mandarinilor din China? Ba da. Îmi amintesc bine, nu? Exact, exact, așa este, domnule chinez. Văd că ai un coș, ai venit cu rufele? Da, da, da, da. Dar pot plăti cu un cec? Bineînțeles că poți. Și vino poi mâine după rufe. Poate vrei să mai vorbim, să ne împrietenim, domnule mandarin? Că venim din această țară, nu? Da, venim din ala, dar ia lasă prostiile astea cu prietenia. Ce e prietenia? Ți-am spus să vii poi mine după rufe și lasă cecul acolo pe masă. Da, da, da, poftim, l-am lăsat. Mulțumesc. Mă, de ce comportament? Ce plăcută este singurătatea! Calc rufele liniștit în prăvălia mea și nu mă tulbură nimeni și nimic. Oalea, ce e asta? Ce, un vis, un coșmar? S-a întunecat atât de repede? E deja noapte? Ba nu, ia uite, câțiva copii și-au lipit fețele de geamul meu. Poșorogule! Ia uite, se uită la mine și se strâmbă. Băi, ia plecați de acolo, lătăreilor! Plecați! Gata! Și uriților! N-am scăpat nici aici. Cine se putea gândi că în America sunt copii la fel de obraznici ca în China? Rău, foarte rău! Zi de zi țip la ei, le arăt bastonul, le spun că-i bat... Dar ei nici măcar nu se sinchisesc. De cum ies de la școală, vin și râd cu fețele lipite de fereastra mea. Își bat joc de mine obrăznicăturile. Asta ce mai e? E la fluturele ăsta, a intrat în spălătoria mea. Pe unde o fi intrat? Habar n-am. Se rotește în jurul capului meu. Râde. Poate vrea să-mi spună ceva. Păi am impresia că nici el nu-i poate suferi pe copii. Cum naiba să mă înțeleg? Ce bine ar fi dacă aș ști eu limba fluturilor. Oare... Știu! Ia să deschid eu marea carte a vrăjilor, că nu degeaba am luat-o cu mine. Așa... Limba șopârlelor nu mă interesează. Elefant, nu că ăștia sunt, ha? Uite aici, am găsit pagina pe care scrie cum să înțelegi limba fluturilor. Ia să vedem. Citi un not. Stai să iau. Cred că are și traducerea. Asta este. Pui într-o cană puțin praf de pe mobilă. Deci aș putea să iau de aici, că deja s-a așternut praf. Așa, adaug de așa, nițel ceai verde și o frunză mică de mentă. Am aici, plus un bob de orez sălbatic. Apoi spui în gând formula magică din josul paginii. Nu, a zis că în gând. Deci. Lasă-mă, te rog să ies din spălătoria ta întunecată, domnule mandarin, te rog. Ura! Extraordinar! Am băut licoarea vrăjită, cam amară, și acum înțeleg limba fluturilor. Limba fluturilor! Spune-mi, fluture, de ce ai intrat aici? Am simțit miros de ceară de albine și am crezut că o să dau și de miere. Miere? Da! Da! Am miere, dar capacul borcanului e închis, așa că acum ești prizonierul meu. O să-ți fiu recunoscător dacă îmi dai drumul afară. Nici nu mă gândesc. Dacă vreau, te pot omorâ sau te pot țintui pe perete. O să-ți înfig două ace de gămălie în aripile tale colorate. Știu că poți face orice. Păi da? Oricum, noi fluturii avem o viață scurtă. Moartea vine mai degrabă sau mai târziu, dar tot vine. Oricât de scurt ar fi, nu ți-e dragă viața ta? Ba da, viața este o plăcere, iar lumea este atât de frumoasă. Ascultă-mă cu atenție, fluture. Da. Mi-a venit o idee. Uite, o să facem un târg. Da. Eu te vrăjesc să trăiești mai mult decât îți este datul, iar tu, în schimb, îmi promiți să mă asculți și să-mi îndeplinești toate poruncile. Dar cum poate un biet fluture să îndeplinească poruncile unui om? Ce întreba? De regulă, un fluture nu este în stare să facă mare lucru, dar cartea mea de vrăji mă va ajuta să te înzestrez cu mari puteri. Promiți că mă vei asculta? Promit. Bun. Chit că devin sclavul tău. Tot o să mă mai bucur de viață într-un fel sau în altul. Văd că ești destul de înțelept. Mulțumesc. Fluturii nu au suflet, deci nu pot să se mai bucure de alte vieți în viitor. Oh, uite, vezi că aici greșești. Cum asta? Eu sunt deja la a treia viață. A treia? Întâi am fost o midă, apoi o crisalidă și acum sunt fluture. Cum mă vezi și cum te văd? Tu nu vei fi niciodată altceva decât un mandarin chinez. Vă mă rog să lăsăm asta. Gata, fii atent. O să-ți prelungez viața cu multe, multe zile dacă o să mă asculți. Te-am spus că vreau să-ți fiu sclav. Bun. Bun, nu te mai învârti atâta ca mețes. Gata. Tu știi că există pe lume copii, fetițe și băieți. Știi, da? Cum să nu știu? Da. Fă după mine și încearcă să mă prind. Da, stai, dacă mai te învârți atâta, te prind eu și stai, gata. Copiii aceia își bat joc de mine, se strâmbă, se mai muțăresc și râd fără motiv. Sunt dușmanii mei și ai tăi. Vreau să ne răzbunăm pe ei cu ajutorul vrăjilor scrise în cartea asta mare. Vai, dar de ce? Nu sunt decât niște copii, alergă după mine pentru că sunt foarte frumos. Acum îi înțeleg? Eu nu înțeleg și vreau să-i învăț minte. Uite, fluture, îți spun aici... Pe pervazul ferestrei, niște miere dulce. În timp ce tu mănânci, eu am să caut în carte niște formule magice. Am preparat o peltea vrăjită. Acum, îți poruncesc să-ți înmoi piciorușele în substanța vrăjită și să zbori pe afară. De cum vezi un copil, atinge-l pe frunte cu piciorușele tale și se va preface numai decât în purcel. De unde știi? Cam de unde știu, din cartea mea de vrăji. Hai, fă ce ți-am spus și du-te. Și fii atent, când nu mai ești umed pe picioare, vino și înmoaie-ți-le iar în substanța magică. Te aștept. Mulțumit! Am scăpat cu viață și pot zbura unde vreau! Uite o grădină plină cu flori! Aici de mine o să sorb dulceață din fiecare cupă de floare! Ce bună e! Ce frumoasă este viața! Piciorușele mele nu mai au nici urmă de peltea vrăjită. Mandarinul s-a păcălit cu mine. Ce hain este la suflet. Auzi, colo, vrea să-i preschimbe pe copilașii cei drăguți în porci. N-o să-l ajut. O să mă întorc la el, că mi-e frică de cartea de vrăji. Mi-ar putea face rău de la distanță. A zis că eu n-am suflet. Va să zică, n-am de ce să fiu cinstit cu el. Am găsit! O să-i spun minciuni și gata! Ei, fluture, m-ai ascultat? Ai făcut ce te-am învățat? Da, mădurile! Am întâlnit o fetiță blondă, fii atent, cu rochiță, cu fundițe, am atins-o cu piciorușele mele. Și acum este un purcel roz, fei, care grăuie de sus și cu face... Eu de un fluture care face un purcel foarte bine. Foarte bine ai făcut. Ia, ia de aici niște miere dulce și mâine să prefacem porci doi. doi copii, nu unul singur. Ce frumoasă este viața și ce bine e să zbor. Ia uite acolo un parc. Mandarinul a zis că un copil atins cu pelteaua magică devine porc. Dar oare ce se întâmplă dacă ating un porc adevărat? Să vedem! Ce nostim! Ia uite! Porcul s-a transformat în copil! Copilul ridică de jos o piatră, aruncă într-o pasăre. Dar n-a nimerit-o. Ce vești bune-mi dai? Am prefăcut în porci doi copii. Unul roșcat cu pistrui. Cu pistrui? Da, și unul, cum crezi? Cu ochii negri rotunzi. Ăștia sunt, ăștia. Ăla cu pistrui și ăla, da, cu ochii negri. Foarte bine, ăștia doi se strâmbau în fiecare zi la mine. De acum să-i preschimbi în porci pe toți băieții care ți ies în cale. Păi n-am. Trebuie să-ți fac pe plac, pentru că-mi dai în fiecare zi miere dulce. Fluture, ce isprăvă ai mai făcut azi? Vai, mandarinule, iată, am atins cu piciorușele vrăjite fruntea unui copil chinez foarte frumușel, iar el s-a prefăcut într-un purcelușor care grohoia mai ascuțită de ceilalți. Ia, stai puțin, stai odată într-un loc, că m-ai amețit. Ce spui? Chinez? Da. De ce ai făcut prostia asta? Ha? Păi uiți, mandarinule, păi... și el era împreună cu alți copii și se strâmbă la tine prin fereastra spălătoriei. De ce spune? Da, dar pe el l-au învățat alții, copiii de aici, din oraș. Nu trebuia să-l preschimbi în porc. Ai greșit și o să mă plătești scump, sclav mizerabil. Mâine să transformi în porci 4 copii. Altfel te pedepsesc. Ai înțeles? Am înțeles. Uite. Îmi mai de cu picioarele în pelteaua vrăjită. Așa. Mandarinule, ce îți spune dacă te-aș atinge chiar pe tine, pe frunte? De atâta răutate. Ce zici, sclavule? Nu pricep, cum adică să mă atingi pe mine? Păi uite cum, uite așa. Ia. A mers. A mers. Nu am eu suflet, dar mintea nu-mi lipsește. Bună dimineața. Domnule mandarin, unde sunteți? Am venit după rufele mele spălate. Domnule mandarin, un porc dezgustător în spălătorie. Vreți să veniți? Că trebuie să dăm porcul afară. Să-l dăm afară. Am avut noroc. Clientul chinez a lăsat deschisă ușa spălătoriei și eu m-am strecurat afară la aer. Ah, ce frumoasă este viața! Să zbori din floare în floare, să te bucuri de libertate, să te bucuri de soare. E nemaipomenit de bine! Nu mai sunt sclav! Porcii nu știu să citească nimic în cartea de vrăji. La noapte voi dormi într-o tufă de trandafir. Da! Viața este nespus de frumoasă! Cufărul cu bandiți, de Frank Baum. Dolly, draga mea, dar știi, mama, că sunt singură în casă, ce-ar face? Nu am să o părăsc pe Emelin. Bona mea vrea mereu să stea de vorbă cu prietena ei din casa de alături și profită de câte ori poate. Și azi mi-a cerut voie să plecem un ceas, două. I-am spus să încuie ușa și să ia cheia cu ea. E, eu sunt cu minte de velul meu. Nu, Dolly? Dolly, auzi? Sunt cu minte. E, știi ceva? Hai cu mine în pot să căutăm casa păpușilor. Mama a dus-o în pot când a văzut că nu mă mai interesa. Ți-am spus eu, Dolly. Uite-o! Casa păpușilor e aici, lângă coșul de fum care iese pe acoperiș. Dar ce-o fi în cutia aia mare de lemn a unchiului Walter? Unchiul Walter a trimis cufărul uriaș din Europa. A venit și el, a stat puțin de acasă, apoi a plecat la vânătoare de elefanți în Africa. Hei! Ce-o fi în cufăr? E încuiat. Da, da, uite că are un loc pentru cheie. Oare unde ar putea fi cheia? Dolly, rămâi aici, păpușico. Eu mă duc să aduc de jos coșul cu chei vechi. Poate se potrivește vreuna. Rămâi aici, Dolly. Nu? Așa, asta? Nu, asta e prea mică. Nici asta nu merge. Nici asta nu se potrivește. Dolly, crezi că o să putem să deschidem cufărul? Uite aici, o cheie mai mare, da, e puțin cam ruginită. Ia să încercăm și pe asta. Ia. Asta era. E cheia potrivită, Dolly. Ce greu e capacul! De-abia se urnește! Nu se poate să ridic și... Tu nu mă poți ajuta deloc, ia? Fugi, fetițo! Noi ne purtăm întotdeauna frumos cu domnișoarele mici. Pardon! Nu sunt chiar atât de mică. Și să știi că am aproape 9 ani. Erai în cufăr, domnule? Te cred! Deși nu mi-amintesc în ce fel am ajuns în cutiuoiul ăsta. Așteaptă să iasă la lumină și prietenii mei. Grasul ăsta care s-a ridicat e Luigi. Bună ziua frumoasă, domnișoară. Mă cheamă Marta. Bună ziua frumoasă, domnișoară, mă cheamă Marta. Hai, bine, ieși odată. Dormeam și m-aș trezit. Domnișoară, prinză căciune. Mă cheamă Marta, domnule. Și ce caragios vorbiți. Dar ce haine ciudate aveți. Cine, voi cine sunteți? Noi suntem trei bandiți. Da, nu există bandiți mai mari ca noi în toată Italia. Chiar așa, micuță domnișoară. Victor știe ce spune. Înseamnă că voi sunteți niște răufăcători. Da, suntem groaznic de răi, înfiorător de răi. Chiar așa, micuță domnișoară, Victor știe ce spune. Păi atunci n-ar trebui să fiți mândri de voi în cazul ăsta. Înțeleg că sunteți oribili. Domnișoare bine educate nu are voie să folosească un cuvânt atât de urât. Chiar așa, micuță domnișoară, Victor știe ce spune. O să crești și o să fii o doamnă. Da, da. Doamnele trebuie să vorbească frumos. Noi, bandiții, avem o scuză. Avem, da. Suntem bandiți și nu avem de ce să vorbim prea frumos și nici nu ne putem purta frumos. Nu, nu prea. Altfel, n-am mai fi bandiți. Chiar așa, micuță domnișoară, Victor știe ce spune. Ei bine, atunci aflați că nici voi nu mai puteți rămâne bandiți de acum înainte. Da? Dar de ce, mică de domnișoară? De ce? E foarte simplu, pentru că acum sunteți în America. De-aia. În America? Da, în America. Nu se poate așa. Cum o să fim noi în America? Ba da. Mi se pare imposibil. Ești mai încet cu gălăgia asta, vă rog foarte mult. De ce vă crezi gălăgia? Pentru că o speriați pe păpușa mea, Dolly. Oh, hello, Dolly. Cum am ajuns în America? În cufărul trimis din Italia de unchiul Walter, care acum e la vânătoare de elefanți în Africa. Locuiți de mult în cufăr, domnilor, și stați pe calea prairiei în orașul Chicago. Chicago? Ce nebunie, no? Uite, unchiul Walter a făcut o mare greșeală când ne-a răpit din frumoasa noastră Italia. Italia, bandiții se bucură de foarte multe de respect. Dar n-a știți la ce mă gândesc eu, că în America o fi altfel, nu? Cum să știm noi unde putem da o spargere? Sau cât anume să cerem pentru sechestrarea unei persoane? Domnule, eu nu mă pricep la astfel de lucruri și cred că unchiul Walter s-a gândit să vă aducă pe calea cea bună când v-a trimis în America. Vrei să spui că în America nu există bandiți? Știu eu, poate că există, dar au alt nume. Dar noi din ce o să trăim în America? Sunt multe de făcut într-un oraș atât de mare. De exemplu, vă puteți face avocați ca tatăl meu. Doamne, sau, mai bine polițiști ca vărul mamei mele. Ce-a zis polițiști? Pui de aici, domnișoară Marta. Polițiști sunt cel mai mare dușman ai noștri. Ne temem cel mai tare în Italia. Uite, atunci ați putea conduce troleibuzul sau dacă ați deveni vânzători în magazin? Nu. Nu suntem făcuți pentru munci din astea. Doamne ferește. Să spunem că încercați să intrați în afaceri, dar mi se pare că înainte ar fi trebuit să fiți politicieni. Nu. Ascultați la noi. Noi suntem bandiți și bandiți vrem să rămânem. Așa, bandiți. Victor, Benny și cu mine, Luigi, știm ce spunem. Păi sigur. Da. Trebuie să existe și în America destui oameni care pot fi jefuiți. Cât de tare mă supărați, domnilor! De ce v-a trimis unchiul Walter în America? Și noi am vrea să știm. Da, și noi. Când vine? Da, chiar. Mă tem că s-a rătăcit vânând elefanții din Africa. Ia uite. Dacă nu cumva l-o fi mâncat vreun leu sau... Dacă l-o fi mâncat vreun șacal. O să ne resemnăm și o să facem să ne pricepem mai bine. O să ne continuăm jafurile. Da. Uite, o să începem chiar cu această casă. Da, chiar așa, micuță domnișoară Marta. Victor știe ce spune. Dai parc, rămâi pe loc acolo, nu mișca. Dacă mai faci un singur pas, te împușc. Nu te speria, domnișoară Marta. Așa trebuie să vorbească adevărații bandiți. Fii sigură că nu o să-ți facem niciun rău. Chiar așa, micuță domnișoară. Victor știe ce spune. Baie de sânge, baie de sânge. Să luăm tot! Nu vă lăsa nimic în urma noastră! Au coborât pe scări și acum fură tot din casă! Vai de mine, ce o să spună mama? Tata o să-i dea în judecată, sunt sigură! Victor știe ce spune. Plăcinta este bună. Cu Deni? Ei, ia și tu o bucată. Ia, dai, dar nu mult. Luigi, ia și tu gusta. Hai, ia și tu. Afine. Cu muncă. Haideți aici. Acum avem nevoie de un loc secret ca să ascundem prada. O, da. O peșteră, o pivniță, ceva. Flotă ceva, nu de o cămară. Sunăria de la ușă, domnilor. Ar putea fi poliția? Nu știu, mă duc să văd. Nu știu să trebuie, să nu deschizi ușa, te rog. Dori, să nu le spui că a fost doar poștașul. Și el are cozoroc ca polițiștii. O să-i mint că e poliția la ușă. Ce faci? Da, imediat. Cu ce vorbești, domnișoară? Cu păpușa mea. I-am spus să nu-i fie frică de voi. Dar totuși, cine sună la ușă? E poliția. Băgat-o pe mâine că... Uite, sunt mulți polițiști. Sunt foarte mulți. Nu-i așa, Dolly? Aoleu, atunci am încurcat. Spune-mi, polițiștii sunt înarmați? Sigur că da. Sunt înarmați. Domnilor, au pistoale, puști, săpii, au... Ce mai au polițiștii din America? Au tunuri! Tunuri! Nu doresc decât să ne ucidă repede și să nu ne supună la torturi sau la cazne grele. Vai, chiar așa, micuță domnișoară. Victor știe ce spune? Da, voi sunteți prietenii mei, nu-i așa? Da, sigur că suntem prietenii. Bine, ți-am și dovedit-o. Dar... Așa. Uite, de exemplu, eu te ador, adică toți te adorăm. Vai. Și ne-am dat viața pentru tine, chiar în clipa asta. Vă mulțumesc foarte mult. Atunci... O să vă salvez. Dar spune, ce o să faci? Cum ne scapi de polițiști? Păi uite cum. Cum? Voi vă ascundeți înapoi în cufăr. În cufăr înapoi, eu da. Eu o să închid cu cheia. Da, și poliția nu o să vă mai găsească niciodată. Uite, excepțional. Extraordinar. Grăbiți-vă. Vă spați ușa, vai de mine. Vai de mine, o să vă aresteze. Hai, repede. Deja sunt în cufăr. Foarte bine, și tu? Deci, hai că mai e loc. Domnișoară, cu plăcere să te întâlnim. Rămâneți cu ușa. Hai, mai repede. Pentru totdeauna. Rămas bun, prieteni dragi. Altădată n-o să mai bag nasul unde nu-mi fierbe oala. Regina din Coc, de Frank Baum. A fost cândva, de mult de tot, un rege foarte bogat. Moștenise de la tatălui nu numai palatul și regatul, dar și grămezi de aur, pietre prețioase și tablouri valoroase. Și nou rege s-a pus pe trai și uzuri, pe distracții costisitoare și petreceri fără sfârșit. În scurtă vreme a făcut praf toată averea lăsată de tatălui și și-a distrus sănătatea. Într-o zi, nemai având de niciunele, a murit, nimeni nu mai știe cum. Copilul lui avea 10 ani și s-a trezit dintr-o dată că a devenit rege peste un regat sărac într-un palat lipsit de bogățiile de orinioară. Primul ministru și ceilalți consilieri regali s-au sfătuit îndelung cum să scoată țara din mizerie. Niciunul nu se gândea să se apuce de muncă pentru că toți se învățaseră să ia cu câte 2000 bani din viseria regală. Consilierii au luat până la urmă o hotărâre avantajoasă pentru ei. Primul ministru s-a dus atunci la micul rege, care juca ping-pong. Majestatea ta, te poți opri câteva momente din joc? Da, domnule prim-ministru. Bun. Majestate, deși ești mic... Trebuie să știi că domnești peste un regat secătuit de orice bogăție. Am aflat, dar nu știu ce pot face. Da, majestatea ta, Regatul trebuie să ajungă din nou la vechea sa măreție și visteria să fie din nou plină. Ei bine, eu și consilierii coroanei ne-am bătut capul și am găsit o rezolvare. Oh, foarte bine! Domnule prim-ministru, eu nu sunt decât un copil. Ce pot să fac? Ce pot să... Majestate, trebuie să te căsătorești cu o doamnă foarte, foarte bogată. Poftim? Da. Păi cum? Dar eu nu am decât 10 ani. Da, da. Păi mai întâi trebuie să cresc și apoi să mă căsătoresc. Păi da, așa ar fi. Dar treburile statului peste care domnești cer să te sacrifici și să-ți iei o soție bogată încă de pe acum. Domnule prim-ministru, deocamdată prefer să-mi iau o mamă foarte bogată, pentru că eu nu am nici mamă și nici tată. Nu, nu, nu, așa ceva nu este cu putință. Trebuie să te căsătorești. Dar ce-ar fi, domnule prim-ministru, să te căsătorești tu cu o bogătașă? Ție, majestatea ta, nu ți-ar folosi la nimic. Și nici regatului. Nu ai un singur penny, dar în schimb ai un regat. Există o mulțime de femei putre de bogate și toate și-ar dori să poarte o coroană regală. Asta visează toate. Nici nu le-ar păsa că regele este doar un copil. Păi soții mele nu i-ar păsa de mine? Nu prea tare. Te-ar lăsa să te joci în voia ta numai și numai să poată purta coroana de regină. Majestatea ta îmi dă voie să dau un anunț pentru viitoarea căsătorie? Știi ceva, domnule prim-ministru? Ce să știu, majestate? Dacă trebuie să mă căsătoresc... Așa? Vreau să o iau de soție pe Niana. Da. Cum fata armurierului meu este frumoasă și este și de vârsta mea. Nu ar folosi la nimic și Niana este mult prea săracă. Ce păcat, domnule prim-ministru. Uite, atunci... Vreau să te rog ceva. Te rog. Alege-mi măcar o nevoastă care să se priceapă la jocuri și să fie și foarte simpatică. Am înțeles, majestate. O să mă străduiesc. O să dau tot ce e mai bun din foarte mine. Bine, domnule prim-ministru. Mulțumesc, majestate. Doamnelor, vă rog să luați loc, vă mulțumesc. Dar ce frumoase sunteți! Una mai frumoasă, mai ales în rândul doia. Doamnelor, destul cu gluma, frumoase doamne care v-ați adunat azi aici, vă rog să fiți amabile și să păstrați tăcerea câteva clipe. Deja văd că ați tăcut. Da. Așa, gata. După cum ați aflat din anunțurile regale, astăzi și aici are loc licitația prin care doamna cu averea cea mai mare va deveni regina din Cuoc, soția majestății sale, micul rege. Priviți-l, la urma urmei, nu este decât un copil, nu-i așa? Da, bun. Doamnele, femeile bogate adunate aici mă îngrozesc. Sunt mai bătrâne decât dacă ar fi bunicile mele. Oare toate sunt gata să se mărite cu mine? Ați spus ceva, majestate? Nu, nimic. Am înțeles, am înțeles. Doamnelor, vă rog liniște. În clipa asta începe licitația. Cât oferiți pentru a putea purta coroana de regină? Arată-ne coroana aceea. Trebuie să ne facem o părere, nu? Ce simpatic, dar coroana nu există. Adică nu există deocamdată. Câștigătoarea, fiind foarte bogată, își va comanda coroana de regină cu banii ei. Adică pe banii ei. Important este că va avea dreptul să poarte coroana. Va deveni regină din Cuoc, cea care va oferi cea mai mare sumă de bani. Eu sunt gata să dau 15 dolari. Dumneavoastră? Da. Dar e prea puțin, doamnă, prea puțin. Eu dau 15.000 de dolari. Așa mai merge. Da. Deci 15.000 odată. Mergem mai departe. Regele îmbrăcat în costumașul lui pe care se cheltuiseră ultimii bani din vistelie, privea de pe tron spre doamnele care nu-i aruncau nicio privire. Toate își doreau numai dreptul de a purta coroana regală și clar niciuna n-ar fi vrut niciodată să se joace cu el de-a prinselea, de-a ascunselea, de-a hoții jivardiștii. Pe regele era neliniștit. Se ridicase de pe jilțul prea mare pentru el și nu-și mai găsea locul. Femeile acelea strigau una după alta sumele de bani pe care erau dispuse să le aducă la curte. Dar licitația trebuia să aibă un final. Una spunea că va da $1,000,000. Era aproape simpatică, dar ministrul dorea mai mulți bani. Unele doamne renunțau la licitație și plecau. Bătrâna cea mai zbârcită, cea de la început, nu se dădea dus. O chema Milian Brodzinski de la Porcus. Of! De n-ar câștiga femeia aia bătrână cât pământul. Măcar atât. $3,900,624 și 16 cenți. Dă cineva mai mult? Nimeni? Foarte bine. Atunci, coroana va fi a doamnei Mary Ann Brodzinski pentru $3,900,624 și 16 cenți. Bravo! Ați judecat! Bravo, bravo! Bun. Sunteți foarte simți, da, băiatul are dreptate. Nu-l trageți acum de urechi pe majestatea sa. Nu, așteptați mai întâi să-i deveniți soție. Ah, nu pot să adorm cu niciun chip. Luna luminează strașnic în noaptea asta. Uf, mă sucesc, mă răzucesc în patul meu uriaș. Degeaba. Vai de mine, te pomenești că am rubriada de lemnea patului. Ia să văd eu, dar ce-a căzut aici? Un fel de cap. Nu văd bine, nu, e un sertar secret. Dar ce-o fi în el? Ia uite, o cărticică. Ce foi subțirele are. Ia să văd eu ce scrie pe prima pagină. Regele are necazuri. Foaia să mă îndoiască, foc să-i dea și atunci dorința o să i se împlinească. Micul rege s-a gândit că nu avea ce pierde dacă încerca puterea primei pagini a cărții. Era întoiul nopții, știa foarte bine că nu trebuia să se joace cu focul, dar nu voia să devine soțul acelei bogătașe zbârcite care îl trăsese de urechi fără mină. A aprins cu un chibrit foița ruptă din cărticică. Bine, a avut grijă să o pună pe măsuța din faianță, căci faianța nu ia foc, după cum se știe. În dormitorul regal s-a răspândit un fum dens, te să-l tai cu cuțitul. Ce fumăraie! Te cred! Altfel, cum voiai să apar? Văd bine sau visez? Omulețule, te văd cu adevărat? Sigur că mă vezi, maestatea ta. Nu ai ars tu foița de hârtie îndoită, așa cum scrie în carte? Ba da! De aceea am venit. Eu sunt spiridușul din lada patului regal. Dar nu mi-a vorbit nimeni de existența ta. Pentru că nimeni nu mai știe nimic de mine. Dacă tatăl tău mă descoperea la timp, n-ar fi adus regatul la sapă de lemn. Norocul tău că m-ai descoperit din greșeală. Spune-mi, rege, cum să te ajut? Nu prea știu, spiridușule. Adică știu ce nu vreau. Nu vreau să mă însor cu o femeie bătrână pentru milioanele pe care le-a adus și le-a dat primului ministru. E ușor. Dă-i milioanele înapoi. Ești rege. Porunca ta este lege. Așa că poruncește-i primului ministru să înapoieze banii femeii. Da, dar vezi că regatul este foarte sărac și avem nevoie de bani. Ce mă fac fără dolarii lui Mary Ann Brocinski? Poftim. Ia punguța asta făcută din piele fină. Păstrează-o mereu într-un buzunărel și vei fi bogat de acum înainte. Cum? E așa de simplu? Da. Când ai nevoie de bani, ia din punguță câte monezi de 25 de cenți vrei. Îți scoate oricâte. Monezile de argint nu se vor termina niciodată. Pentru mine nu este nicio osteneală. Doar atât de puțin vrei de la mine, micule rege? Păi ce-aș mai putea vrea? Nu-mi trebuie nimic altceva, îți mulțumesc din tot sufletul. Bun, atunci ai grijă. Poate vei mai avea nevoie de mine cândva. Închide sertarul secret ca să nu-l descopere nimeni și fixează ca lumea capacul care a căzut pe podea. Înțeles, spiridușule. Cât timp a făcut regele ce-i se spusese, spiridușul a dispărut mai repede decât apăruse, fără să facă pic de fum. E, a doua zi, cu punguța fermecată în buzunar, majestatea sa a ieșit țopăind din dormitor. Avea inima ușoară și de-abia aștepta să-l vadă pe primul ministru. Bună dimineața, domnule prim-ministru! Da, bună e și nu prea bună, majestatea ta. Ba, e foarte bună. Domnule prim-ministru, află că m-am hotărât să nu mă însor. Cum? Cum ai auzit, domnule prim-ministru, am primit o avere mare, pe neașteptate, bă, și nu mai am nevoie de nicio nevastă. Îți poruncesc să-i dai banii înapoi doamnei Mary Ann Brocinski și nu o să fie niciodată regina din Coc. Majestatea ta, eu, adică nu eu, ea, de fapt, așa vreau să zic, adică... Nu se mai poate să-i dăm banii înapoi. Ba da, domnule prim-ministru, și chiar îți poruncesc. Eu sunt regele și dorința mea este lege. Știu, știu, majestate, numai că nu am de unde să-i mai dau banii. I-am pierdut pe toți. Poftim? I-am pierdut, nu. I-ai pierdut? I-am pierdut, nu. Păi cum adică i-ai pierdut? Cum se poate să-i pierzi? Păi se poate, pentru că, majestate, aseară, după licitație... Mă dorea gâtul. Aseară, după, și da, mă durea gâtul. Și ce legătură are durerea de gât cu pierderea banilor? Păi are. Nu înțeleg. Are, că am trecut pe la farmacie. Așa. Ca să iau niște bani, ca să iau niște tablete. Așa. Împotriva durerii, că mă durea gâtul. Gâtul mă ardea pentru că ieri a trebuit să vorbesc toată ziua și să le conving pe doamne să ofere sume din ce în ce mai mari. Așa. La licitație, țineți minte, numai am lăsat toți banii în vechiul meu automobil, am intrat în farmacie, am cumpărat tabletele, era coadă. Așa? Și la întoarcere banii dispăruseră de pe banchetă. Dar poliția ai chemat? Am chemat-o, dar n-am mari speranțe că vor da de hoț. Păi da, Păi da, polițiștii nu și-au mai primit leafa de ani și ani. Majestatea ta, va trebui să te însori cu Mary Ann Brodzinski, așa cred eu. Domnule prim-ministru, nu înțelegi că nu vreau? Să vă spun un secret, majestatea ta poate porunci să îi se hârști. Să îi se hârști? Da, să îi se hârști. Dar taie... nu vreau niciun hârști. Păi nu e hârști, îi se taie capul femeii. Și atunci nu mai trebuie să se însoare. Adică majestatea ta nu mai trebuie să se însoare. Nu ar fi drept. Da? Drept este să îi înapoiez eu banii. Bine, da. Majestatea, eu nu mai înțeleg nimic. Ai căpătat chiar atât de mulți bani peste noapte? Da, sigur că da. O să fie nevoie de ceva timp ca să-i dăm banii înapoi. Nu avem de ales. Uite. Da? Ține funguța asta de piele. Ulea, ce grea e. Vei scoate din ea câte monezi de 25 de cenți sunt necesare. Da? Pentru a înapoi a doamnei cele 3 milioane și ceva de dolari. Ce zici? 3.900.624 de dolari și 16 cenți reprezintă o sumă foarte mare de bani. Și e nevoie de 4 monezi de 25 de cenți pentru un singur dolar. Primul ministru și doamna Mary Ann Brodzinski s-au așezat pe covorul din sala de audiențe a Palatului Regal și au început să numere. Așa, mergem. 1, 2, 3, 4. $1. Gata. Regele i-a lăsat să numere. 4 dolari. Și din când în când îi întrerupea pentru a lua și el banii necesari traiului său de rege cu drepturi de pline. Regele s-a dus la școală, a învățat bine, a crescut, a devenit un tânăr frumos și deștept, s-a însurat cu fata armurierului Niara, cea de vârsta lui. Au avut în anii care au urmat 2 copilași frumoși și jucăuși. Din când în când se duceau cu toții în sala de audiențe, luau din punga dată de spiriduși banii de care aveau nevoie, întrerupându-i pe cei 2 bătrâni care numărau și tot numărau 3.900.624 de dolari și 16 cenți în monezi de 25 de cenți. Vă dați seama, e nevoie de mult timp ca să-i numeri fără a greși. Astfel, regele și-a văzut mulțumit de viața lui, de nevasta lui și de copii. Iar primul ministru și doamna Mary Ann Brodzinski de la Porcus au rămas să numere banii. Astfel au fost pedepsiți primul pentru neglijența lui, iar bătrâna pentru că a vrut să se mărite cu un băiețel pentru a purta coroana reginei din Cork. Ați ascultat 3 povești americane de Frank Baum. Mandarinul și fluturele. Cufărul cu bandiți. Regina din Coc. Traducerea și dramatizarea Sanda Socoliuc. În distribuție Eugen Cristea, Sebastian Papaiani, Anne-Marie Ziegler, Sorin Francu, Monica Ghiuță. Asistența tehnică Dana Lupu. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia artistică Toma Enache. Redactor și producător Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, mai 2009.